بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تيتوري الله تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yenente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te mussal ko ginaaw loolu ñoo ngi jëm fatalante ak yeen ci tombe bi nga xamne mom moy asbabul fasad wal inhilal al akhlaqi lish shabab wash shabat ñu ngi fas yene fàttalante ak yéen ci tomb bi nga xam ne mooy sabab yi yàqute bari tey ci jamono ji ak yàqute jikko yi ci ndaw yi góor ak ndaw yi jigéen. Tey lu kenn mënta weddi moo xam noon la wala soppe la lu ñëpp bokk tegandoo seen i bët mooy ay waame yàqute yu dugg ci kër biir kër jullit yi ak yàqute jikko goo xam ne fu ñu ko natt rek wees na ko. Lépp loo xam ne démb nit da ko daan dégg di yéemu léeg-léeg sax mu jaral ko waat ne loolu amul tey boo ubbee sa bunt kër jàkkaarloog moom wala boo ubbee sa bunt néeg jàkkaarloog moom. Lépp lu xeet yi démb defoon yàlla subhanahu wa taala alag leen tey ñun jullit yi def nañ ko wala ñu def lu ko raw. Loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne la tuttabiunna sunana man kaana qablakum sibram wa sibr wa ziraan bi zira law daxalu xujrata dabbin la daxaltumuhu. Tey foofu lañ toll. Yonente yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa toogoon ak sahaaba yi benn bis di leen jàjj di leen soññu di leen wax ne ay bësa ngi ñëw ay guddee ngi ñëw yéen jullit yi di ngeen toppandoo yahudi ak nasaraani tànk ak tànk mbagg ak mbagg même bu fekkoon ne ñooñu dañoo dugg ci ay paxi mbët yéen di ngeen dugg ci paxi mbët yooyu ndax toppandoo leen. Moo tax tey lépp lu yahudi ak nasaraan yi indi ci mbon jullit yi ñoo koy jàngale naka lañ koy dundee. Ñee ñooy créé modd yi ñun ñoo koy dund. Kon dina jaadu képp kuy jullit nga takku da jël sa ngànnaay pour say pexe yoo jëmee rëcc yaag sa njaboot. Aleykumu anfusakum la yadurukum man dalla iza ihtadaytum. Borom bi subhanahu wa taala mu ngi doon soññ di ñu wax ne da ngeen góorgóorlu ci seen bopp bu ngeen demee ba jamono yàqu te ju ci seen i biir kër defar seen bopp defar seen njaboot su boobaa képp ku sànq yéen du leen mën a lor. Mbokk yi yàqute gi moom tey kenn mënu koo weddi, yàqute jikko ji kenn mënu koo weddi. Ci ndaw yu góor ak ndaw yu jigéen, mag yi daanaka génération boo jël ci xeet wi mbon gi yegg na fa. Duma fàtte mukk benn bis may déglu rajo ma dégg ñeenti jigéen dañoo dem jaale ji ay magget di tux yàmbaa ci dëj ba bañ jàppaleen tey jigéen lañ. Looloo ci dégg mooy xataa fi julli ñi doon waaroo sax léegi ci bàmmeel yi boo ko demee da ngay gis nit ñi di waxtaan maanaam léegi dee defatul ci ñoom dara. Ixwatal iman sababu yàqute gi ak yàqute jikko yi tënk nañ ci fukki tomb ak benn. Amaana bu ñu xamee ne yii la dinañ ci mën a mucc ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ te bëgg a baax. Yooyu li tax tey yàqute gi bari jikko yi yàqu tomb bi ci njëkk mooy suu tarbiyatil usariya lil abna mooy yar bu bon yar bu ñaaw bi jullit ñi di yar seen doom yi au lieu ñu yar leen yaru lislaam ñu leen di yar yaru yahud ak yaru nasaraan wala ñu leen di yar yaru aada. Te dafa am ñaar yoo xam ne nit ñi waruñu ko jaawale mooy yar ak yor dañoo nu roomee bokkuñ. Yar mooy ñu fexe ba nit ki xam yàlla mu xam yonent bi mu xam diineem mu xam lan moo tax yàlla bind ko wàcce ko ci kaw suuf mu xam suuf si mu nekk nu mu fi dundee mu xam bu fi jógee fan la jëm foofu mu jëm lu mu fay fekk yépp mu daal di koy waajal mu fexe ba dund programme bi nga xam ne moom la yàlla gërëm daal di koy wàcce ci kaw suuf yónni yonentam alayhi salaatu wasalaam ne ko dundin woowu loolu ma gërëm damaa bëgg nga dem jàngal ko nit ñi. Nit nag pour mu yaru foog ñu jaarale ko foofu pour mu xam kan mooy yàlla. Ku xamul yàlla doo mën a yaru bay yare. Ku nekkul jullit doo mën a yaru bay yare parce que nekk jullit mooy tax suuf baax. Lépp loo xalaat ci lu bon li yàqate adina bi kenn dong moo ci mucc mooy jullit moo ci moo ko dul def moo dul sàcc moo dul fen moo dul njaaloo moo dul jëw moo dul ba dundam jeex du ci def dara. Lu tax ndax dafa am borom bu koy contrôlé gud léeg bëccëg ragalul nit ñi mais borom boobu lay xool rus na borom boobu di ko xool mu nekk ci lu ñaaw. La ndaw sa waxoon in kaana omar la yaraana fa rabbu omar yaraana. Looloo tax mbokk yi bokk na ci li tax jikko yi yàqu yàqute gi bari ci kaw suuf mooy suu tarbiya yar bu bon. bu leen fàttee ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ko yàlla yónnee wóoroon na ko 124,000 sahaaba ci ay góor ak jigéen, ay ndaw ak ay mag. Kan ngeen ci gis ku jikoom ñaaw? Kan ngeen ci gis ku yiis? Kan ngeen ci gis tey ku mel ne ñun nii nu mel? Lu tax? Parce que programme bi ko yàlla joxoon moom la doon jéem a fexe ñoo ñu dund, moo tax ñu normal ñoom ñëpp ñu jóg ñu jub. Moo tax nga dégg mu naan xeyru naas qarni, génération bi gën ci génération yi mooy sama génération, parce que daf leen yar ñu nekk ay alquran yu dox ci kaw suuf. Yonent bi sax bi mu génnee àdduna sahaaba yi dañoo dajaloo di laaj waaw yonent bi nu mu doon dundee. Biñ demee ci Aïcha lan la tont? Kaana xuluquhu quran akhlaq, lu ñuy wax du yàqutu jikko la ñuy wax. Lan la yonent, lan la Aïcha seedel yonent bi? Kaana xuluquhu alquran, jikkoom mu doon quran. Kon mbokk yi, yar bu bon day tax nit jikkoom yàqu. Wax naa sànq ne dañuy jaawale ñaari yar ak yor. Yar mooy nit xam yàlla, yor nag mooy bu feebaree nga faj, bu xiifee nga jox ko mu lekk, bu maree nga jox ko mu naan, nga utal ko fu mu dëkk, utal ko fu mu nekk di ko xool. Loolu ñun la ñuy def de. Yéen ñi toog fii nekk ay góor, yéen ñi ci am soxna ami doom, utal ngeen soxna si fu mu nekk wala tontu leen ma? Utal ngeen ko lu mu lekk wala utal ngeen ko lu mu naan wala utal ngeen ko lu mu sol wala su feebaree ngeen faj ko wala doom yi kazalik? Mais fexe nag ba soxna soosoog doom yooyu xam seen boroom lay wax. Ni ñu yare sunu doom yi ba añ bu jotee, boo dee bon jàkkee ci mi dun la xaar, bu reer jotee dañuy reer tubbal la, bu añ jotee ñu añ. Est ce que yare nga leen loolu? Bu julli jotee ñu julli, duñ ne ñu xaar sunu papa wala ñu tëdd ba ñu bañ a julli? Kon yar ak yor du benn. Yor dañ koy def sax mbaam yi ak rabu àll yi xaj yeeg béy yi, ñooñu sax dañ leen di yor. C'est parce que lu tax mooy ñun ñoo leen yore ci biir kër yi, kon foog ñu yor leen. Ñun ñoo leen yore. Ñun ñoo leen yor. Fi mu nekk nii ci ñun ñii, ku fi am xar, xaar bi bu feebaree noo koy def? Dañ koy buy tournée weer faji ko. Est ce que doo ko jox mu lekk? Est ce que joo ko jox mu naan? Est ce que utaloo ko néeg bu mu dëkk moom xaar mi? Léeg-léeg sax mu nekk kuy nga utal ko jabar. Maanaa ñun ni ñuy dundeeg sunu mala yi noonu la ñuy dundeeg sunu njaboot gi, mooy suñu tarbiya, yar bu bon. Dañoo yor rek yor yor, mais yaruñu. Wax nañ leen yar programme la bu nit di tëral. Gis nga borom bi subhanahu wa taala ni mu yónnee yonent bi bëgg nit ñi yaru, mu bëgg ñu yar nit ñi ci programme boobu balaa nit ki di takk soxna la tarbiya boobu di tàmbali. Bu leen fàtte ne nit am na doom, ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dama bëgg nga yar ko, mu ne ko dafa tardé. Waa ji amaat doom ci bisu tudd bi, mu yóbbul ko yonent bi ne ko kii mu ngi nii ñuy doog a tudd, xanaa ne tardé wul, mu ne ko tardé na. Mu amaat doom ci bis bi, ci bis bi mu yóbbu ko yonent bi ne ko tardé na. Ñaata xale lañ? Ñaata yoon la ko tontu? Benn tontu la koy tontu mooy tardé na. Waa ji toog ci suuf yéemu ne ko xale yi kañ lañ leen war a yar? Mu ne balaa ñuy judd. Loolu nu mun a nekkee? Mu ne nga tànnal leen yaay, bu dee jigéen nga, bu dee góor tànnal leen yaay, bu dee jigéen nga tànnal leen bàyyi. Iyakum wa xudara uddiman xaalu ya rasulallah wa ma xudara uddiman xaala maratun xasna fi man bati su aw ala man bati su aw kama qala salallahu alayhi wa sallam. Mooy tëndiku leen nëtaxu gàttaxu sën, mooy tandiku leen nëtaxu gàttaxu sën. am ngeen gattax am ngeen gattax ndeysaan yéen ay booy Dakar ngeen quoi waaw yéen ay booy taxawun ngeen gattax moom la ñuy defaree sàkket soo ko fekkee fi mu sax dara gënu ko rafet misaal beneen mooy naajo xam ngeen naajo wala xaal wala gerte boo ko fekkee mu sax ci mbalit day jóg tuur tuur dem ba ci kaw waaye de du am doom yonte bi nee na moytandiku leen jigéen ju rafet te amul diine jigéen ju rafet te amul diine mi ngi lay tànnuloo parce que dafa am loo war a samp dañ doon wax ne démb suñu jubluwaay ci samp daawa bi ci nekk ay sunit di woote jubluwaay bi moo doon islamiser Sénégal du loolu mooy jaw sababu jubluwaay du loolu ñu ne loolu pour mu nekk ñu ne ku nekk na nga islamiser sa kër naka laa islamiser sama kër mooy man ginnaaw ba ma nekkee julit ma takk julit mu mel ni man bokk ak man pas-pas bokk ak man bëgg-bëgg bokk ak man jubluwaay est ce que loolu amul déviation tey est ce que jàddu leen ci loolu est ce que jàddu ñu ci loolu est ce que amul ci ñun ñu takk ay bokkaalekat est ce que amul ci ñeeñu ay bokkaalekat tak ak ay fokat caaxaatkat ay rappeur yu am ay jabaru sunit ay simbkat yu am ay jabaru sunit ay mbër yu am jabaru sunit ay musiciens yu am jabaru sunit suu tarbiya parce que xamtuñ fuñ jëm dañuy làmbat léegi sax nga gis ci ñun ñi ku ne wallahi nga takk ci ñi dul mbokk ñoo gën bu dee ci mbokk yi nga dégg ñu naan mbokk yi yoruñu ko xamtuñ fuñ jëm suu tarbiya yàqute jikko yi ngëlëm gi fépp la nekk ñu fàtte lan moo taxoon mu jóg ñu jóg al rasul salallahu alayhi wa sallam ba muy dénkaane pour ñu war a taxawal société islamique dafa ne tunkihul mar'a li arba li maliha wa li jamaliha wa li nasabiha wa li diiniha mu ne faz far bi zaati din taribat yadaak jigéen dañ koy denc ndax ñeent su rafetee su amee alal su bokkee ci askan yenent bi nee na yow mi yor société yow mi yor projet société islamique takkal jigéen ju am diine gis nga orienté wu la ci jamaal kafataay orienté wu la ci nasab orienté wu la ci maal daf laa ne faz far bi zaati din jëlal borom diine kookoo lay dimbali faaqidu shay laa yu'tihi ku amul du maye olof yi dañuy ne bala nga ne naam nefa nit ki bala ngay yare da ngay yaru ku yarwul du yare loolu nañ ci delluwaat ginnaaw tomb bu njëkk bu ñu échec ba jikko yi yàqu yàqute gi bëri mooy suu tarbiya al usariya lil abna xale yi dañoo amatul ñu leen jàppale xale yi dañoo amatul ñu leen won yoon wi génération bi démb dañoo amoon ñu leen won yoon borom xam-xam boo fi dégg xoolal imaamu malik lan moo tax imaamu malik nekk borom xam-xam yaayam lan la malik bëggoon nekk musicien am ne ko malik yow mënoo nekk musicien parce que neexoo baat parce que da ngaa ñaaw dama nga jàngi gis nga ñun tey am na fi ñoo xam ne lu tax ñu nekk ay mbër seen yaay lu tax ñu nekk ay simbukat seen pap lu tax ñu nekk lu tax ñu nekk dégg ngeen femme boobu doon bëri keroog jëkkër jëkkër yóbbu mu bëri ji waaw su tarbiya yu xal axu ixwa tomb bu njëkk bu ñu échec laa wax da ngeen di waxtaan pour defar jikko yi pour ñu delluwaat mooy yar muy moo bon yar bi baaxul yaruñu nag yaruñu instant bi yaruñu mais dañoo yor yar ak yor du benn buñ jógee ñu gëstu ci tomb boobu loolu war na ci doy. ñaareel mooy ibtiaadul ahli ani tarbiyati diin nit ñi sori gi ñu soril njaboot gi yaru diine yéen ñi toog ci basang bi ñaata ci yéen ñoo am doom yu nekk ci école nasaraan yi est ce que du yéen ñëpp sax seen doom yi ci école nasaraan yi la ni jànge yéen ak yéen ba pare ngeen bëgg seen doom yi yaru luñ fay jàng ah du ngeen wax école nasaraan yi luñ fay jàng ah yàlla nee na qaal allahu taala fi surati gaza qaal arrasul qaal asalaf waaw al ibtiaad ani tarbiyati diin sori gi nit ñi sori yaru diine kenn bëggul nekk jullit loolu moo tax jikko yi yàqu parce que diine mooy defar nit Sénégal li tax mu mel nii mooy diine moo fi amul bu leen ma wax ne julli ci nañ tàkkusaan léegi de noddu noonu déedéet laysal bir an tuwallu wujuhakum qibla al mashriqi wal maghrib yàlla nee na ngëm yàlla julli baax nekkul ci jublu penk wala jublu sow du loolu ñun nag loolu mooy suñ problème ñu ngi julli rek ay jullit la waa fa waylun isa xaxara sala bi baaxul inna salata tanha dafa war a am lu ko jiitu mooy tarbiya fexe ba nit xam yàlla su boobaa bu jullee julli googu tere ko def lu bon ndeysaan damay lire benn page ci internet bind naa ko sax yaakaar naa ne daf ma yitteel ba ma bind ko ndaw si mu ne dafa yéemu ci nit ñi mu ne ko la moo la jaxal mu ne jigéen juy muur doomam ci sedd du muur doomam ci safara dégg ngeen wax ne ndaw si day muur doomam pour bu ko sedd bi sonal waaye du muur doom ji pour mu mucc ci jahannama tarbiya kii muur doomam pour mu mucc ci jahannama kooku mu am tarbiya kii muur doomam pour mu mucc ci sedd kooku xamul tarbiya pourtant ci ñun kooku day def tarbiya yow sedd bi nga bàyyi xale bi nii xoolal li nga ko solal te xale bi jigéen la xoolal li nga ko solal mu dem ut benn pulivert bu dëgër solal ko robbu jip mais ut pulivert bu ngand daal koy solal bàyyi noonu nga wax macha li mu gën macha allah léegi nag ana hijab bi sax la problème al ibtiaadul ahl ani tarbiyatu diin tarbiyatu diiniya bokk na ci li tax jikko yi yàqu yàqu te fees bari mooy sori gi nit ñi sori yaru diine yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran wala loolu du aaya ee yéen ñi gëm yàlla musal leen seen bopp si safara waaye musal seen njaboot qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yowm alqiyama ñi perte mooy ñi dem ëllëg yowm alqiyama noytul ordinateur bi ak ndox bi ñi perte mooy ñi dem ëllëg yowm alqiyama perte sen bop, perte sen njabot, ñep dugg safara. Lu ko waral mooy yar yar bu bon sori nit ñi yaru diine. Ñettel ci tax di koy yàq mbon bari mooy ghiyabul qudwa al hasana daxil al usra, daxil al usrati, mooy absence gi nga xam ne royukaay yi absenté nañ ko ci biir kër gi. Xale bi day ñëw am ndey am baayi mais amul ku muy roy, papaam doyu ko model quoi, Balla Gaye moo ko doy model ak Modlo. Nga am doom doyoo ko model quoi, parce que yow sa papa sa doom bi fanwu la, parce que gisul ci yow lu lay fanwee. Léegi nag sa doom bi nu muy def day toog télé si ndax bu génn mu ne mbon ponkal maa ngi nii. Voilà, gisoo ci sa doom gisul ci yow lu ko yéem lu ko jaaxal gisu ko. Moom papa buy xaram guddi la am, papa bu xamul lu xew, sa doom bugul mel ni yow parce que yow doo dara, amul repère, amul ku muy roy. Yàlla bi mu bëggee sahaaba yi baax lu mu def dafa samp yonente bi mu nekk model, mu joxoñ leen ko ne leen in tuti uhu tëtëdu, su ngeen ko toppee jub mu ne leen laqad kaana lakum fi rasulillahi usuwatun hasana. Yonent bi bi ko yàlla bëggee mu baax, yonent bi yàlla dafa dajale yonent yëpp ci kanamu yonent bi ne ko ulaika alladhina hada Allah wa bihudahum iqtadi, ñii laa baaxal bu buggee baax toppandol ñii. Yow nag sa doom bi bu mu buggee baax koo ko wan kan ci ñun fii yéen ñi toog yéen ñi waxuma ñee yéen yaa mos a jël sa doom di ko wan model ci Hamza wala Omar wala Aboubacar, nga waxtaanal ko benn 30 minutes xayaatu Aboubacar wala Omar wala Ousmane wala Ali, ku ko fa mos a def après ngeen bëgg xale yi baax. Wanu leen ñooñu ne ñan ngeen leen won 45 minutes wala une heure de temps modloo di bàkk pare gagné ñu teg ko ci oto di ko filmé nga koy seetaan jàqale bi mu toog. Léeg sax nga xaqataay jóg ne nii ci salle bi yuxu sa doom ne waaw mais sama papa mais dafa fan kii ah kon kii ngandal la kii lay fan. Suñu problème loolu mooy suñu problème mooy ghiyabul qudwa al hasana daxil al usra. Xale yi laa yërëm dañoo amatul ku ñuy xool, amatuñu ku ñuy roy. Yonent bi yàlla da koo royloo woon yonent ya, sahaaba yi yàlla royloo leen yonent bi, taabiin yi roy sahaaba yi. Moo tax loo dégg xayru naas qarni suma lazina yalunahum suma, ñooñu dañuy roy. Xool xoolal yonent moo yar Umar, Umar yor Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar yor Nafi, Nafi yor Malik, ñoom ñëpp ku nekk jiite na jàkka yonent bi. Wala Malik kër bu ñu koy dóor teg ko ci mbaam mbëlbatiko di ko weddiloo wax ji mu naan maay Malik, man arafani anal Malik, man arafani arafani wa man lam yarifuni fa anal Malik, ku ma xam xamoon nga ma, ku ma xamul maay imaamu Malik, maay imaamu jàkka yonent bi, maay attekatu jàkka yonent bi, maay jàngalekatu jàkka yonent bi. Pourtant gisul yonent bi di xoole iman bi parce que dafa roy ku roy yonent bi. Waaw waaw lu mooy suñu problème, xale yi amatuñu ku ñu roy, amatuñu repère, ku jóg ku ne tël ñu roy, ku ne tël rek moom la waaw, ku ne tël rek yow kooko xew musiba la. Kon foog ñu delluwaat ñeenteelu tomb adamul iktirasil ahli li axtaayil abna ay qillatul ihtimam, mooy saggane gi paaraa yi saggane nguumte yi waa kër gi def. Saa gis xale bi commencé di saaga nga gis kuy ree. Xale bi commencé dëgër bopp, boo ko ne jógal julli mu bañ, jógal jàpp mu bañ, soo ko nee demal jàngi mu bañ, wala ci wàllu waxinam wala ay jikkoom. Dafa am benn waay ci góor jigéen yi gën a mag ci Sénégal la bokk, waaye léegi nekkatul ci réew mi. Damay jokkoo moom téléphone lu baree baree bari parce que daf may woo, waaye bokk na ci lim may wax li tax ma nekk lii mooy sama yaay. Sama yaay moom ak tax ma nekk lii, gis ngeen. Loolu mooy lan? Mooy chaque jour ci biir kër yi sàcc, ki màgg nekk sàcc, yenn saa yi avant muy nekk sàcc fan la ko tàmbalee? Biir kër gi. Lépp lu di def ci lu bon souvent seen kër nga ko tàmbalee, après nag muy màgg di développé di dem. Dafa am benn juge bu jàppoon benn sàcc ne dañuy dagg loxo bi. Dara taxul lu bi ñu waree dagg loxo bi, mu ne leen taxaw leen ñu taxaw, mu ne bu ngeen daggee sama loxo ba pare da ngeen di dagg sama làmmiñu yaay. Ñu ne ko sa yaay sàcc? Mu ne ah kay, tey su ma màggee nekk sàcc sama yaay ma moo ma encouragé woon. Ñu ne ko naka la encouragé? Mu ne bi ma njëkkee sàcc 7 ans laa am, nen laa sàcc sama sunu nenu dëkkandoo laa sàcc. Bi ma ñëwee sama yaay sara xoolle ne jàmbaar laa, ma defa ne sàcc jàmbaar la, ma continue. Même xale yi jigéen yi sax mbon gi ñuy def da ngay gis maire yi di ci teg ay tànk. Yenn saa papa ji ne foo nekkoon? Mu ne maa ko yónni woon. Ba pare nag bu paa ne xam nga yónni ma la woon, dama doon bañ rek ñu duur la. Gis nga problème commencé na, problème commencé na. Ku def lii nga léegi ñu am ku ci teg tànk di sëgg ci yooyu lan lay jur après problème. Après problème tey loolu moo am suñu société di défendre di défendre ba mbir mi xëy explosé, kenn mënut ci dara, kenn du noppi ci njuumtey xale. Olof yi dañu ne xale bi def ko weñ gu ñuul bu màggee nekk or. Sa doom def ko weñ gu ñuul su màggee nekk or. Ñeneen ñi ne jooyi mag moo gën jooyi xale, wala jooyi xale moo gën jooyi mag, jooyi xale moo gën jooyi mag. Kon xale bi jooyi léegi bu màggee noppi moo gën ba dem ba mag di jooyloo waa këram. Fokk bu fekkee dañu bëgg a baax ñu xam ne dañu yor programme bu ñuy dund. Gis nga président yi fi jaar, ku nekk bi nga ñëwee da nga am programme. Kii nekk fi lu mu wax yoonu yokkute, du ngeen yokku rek da ngeen di yàqu, yoonu yàqute. Puisque jaarul yoonu yokkute, jaaru fa de yoonu yàqute. Politique gu ma de bala ñu ne kii de politique, bokkuma benn parti. Waaye yoonu yokkute mooy yoonu yàlla ak yonent bi, foofu la nit di jaar yokk baax. Beneen yoon boo jaar bu dul yoon boobu da nga yàq te doo yokk. Benn yoon dong mooy yoonu yokkute, mooy yoon bi yàlla rëdd ne wa anna haza sirati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula fatafarraq bikum an zalik. Kon mbokk yi ñeenteelu tomb ci li tax mbon bari di koy yàqu mooy sëgg ak pattaaral ak ñàkk a yittewoo njuumte yi nga xam ne xale bi mu ngi koy def, ñu bàyyee koo noonu muy dem ak moom ba màgg. Olof yi nee nañ garab kañ lañ koy jubanti ba mu nekkee bu ndaw nekk bu tooy, nga gas ba mu xóot samp jël ëkk gu dëgër samp ci wetam takk garab bi jub jub xocc. Waaye garab bi bu tàmbalee dëng nga naan non bu màggee mu dañ, non bàyyil booy bi quoi bu màggee mu dañ, non xam nga yow jeune nga woon jaar nga fii nga dégg ñu ne waaw waaw nga bàyyi ko muy dem, bàyyil mu dem, su màggee rek yéen ñëpp ngeen réccu. Kon depuis teel lañ koy jubanti. loolu tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne marru awlaadakum bi salaawahum abnaa'u saba wadribum alayha wa hum amna ashara muttafaqun alayhi. yar leen xale yi na ngeen leen tàggat ci julli bu ñu amee juróom-ñaari at, bu nu lànkee sax bu ñu amee fukki at na ngeen leen duma. am na riwaaya bu ñëw ne wa fariqu baynahum fi lmadaaji, na ngeen tàqale góor ñi ak jigéen ñi ci tëraay, góor ak jigéen nañ leen tàqale bu ñu amee juróom-ñaari at. gis nga ci ba pour bañ a sëgg ci njuumte bàyyi benn ponkal muy fanaan ak xale yi jigéen yi. donte na ma bokk nday ak bàyyi. moo tax suñ diine rek moom mooy diine ji baax ji valable pour doomu aadama dund ko pour baax, pour mën a jub, pour jikkoom baax. juróomeel mooy xiyaaru tawiya wal irsaad al madrous min qibalil ahli. conscience bu manqué xiyaar al badal xiyaaru tawiya conscience bu ñu manqué ñun ñëpp ak ay orientation yu ñu orienté yoo xam ne programme la bu ñu tëral nii ñëpp war cee jaar pour say doom. loolu amuñu ko, amutuñ conscience islamique. ñëpp programme réew mi la ñuy dund, suñ doom yi film yi la ñuy seetaan, lamb yi la ñuy seetaan, pecc mi la ñuy seetaan, lépp la ñuy seetaan. amatuñ conscience islamique. kenn du ci wax sax sa doom booy nuyoo da ngay joxe ñaari loxo ne asalaamualeykum wa rahmatulah. bu dee jigéen ñi doo leen wax du ñu nuy góor ñi, nga bàyyi noonu rek ni réew mi di dundee daanaka loolu ñuy dundee léegi. moom moo tax jikko yi yàqu xiyaaru tawiya mooy waa ji doon yedd doom ji ndeysaan ne ko ibnayya inna min arrijaali la bahima. doom am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoo bàyyi may ñooyam, am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoo bàyyi may ñooyam te ñooñu waa jooju mel ne bàyyi ma nit la am na lépp ak moo bàyyi maayam. du hasar yàlla ne doomu aadama su maradannaahu asfala safilin. xanaa léegi nag dégg ngeen aaya yooyu bu ngeen demee ba góor am jabaru góor kay li yàlla ne su maradannaahu asfala safilin. xanaa léegi dégg ngeen verset yi nag war nañoo dégg aaya léegi mu leer nañ su maradannaahu asfala safilin ulaaika kal an'aam bal hum adal. loolu war nañ koo dégg léegi. du xar moo daan kuy moo daan fekk kuy mu yeewu mu koy war wala ah ginaar gu góor moo daan fekk ginaar gu góor di ko war wala ah waaw léegi ndax doomu aadama defu ko lu jóge foofu mooy diine moo fa amul. fépp foo gis nit nga xeeb ko ne ne cam diine fa manqué. su fa diine nekkoon rek doo ne cam. day gis waa ji mu ngi am alal këram mel moo dàq ci kër yi oto moo dàq ci oto yi waaye nga fuñ ko waxee nit ñi ne cam diine moo fa manqué diine la amul diine moo fa manqué. moo tax sunu dund gi diine rek diin diin diine rek te tey diine ñun ñëpp ñoo ko sàggane. benn waaye nee na da doon joxe misaal mu ne benn waaye ngi nii bu ñu may kat-kat mu yóbbu ko këram comme bu bees la mu ne def koy roode mu ne soxna si yéegal parce que damay dem long voyage mais damay ñëwaat soxna si yéeg mu ne doom yi yëg leen ci ginnaaw ñu yéeg. bi mu dawee téeméeri mètre pour génn dëkk bi mu dajeeg CFA mu stoppé ko kan la dajal kum dajal CFA xam ngeen CFA ko bonjour dama bëgg nga yóbbaale ma. Mu ne ko yow la kan? Mu ne ko man la CFA. Mu ne soxna si dama ci ginnaaw. CFA daal di yëg ci kanam. Lu tax mu ne soxna si na dem ci ginnaaw? Ah parce que ba muy takk soxna si CFA la joxe woon. CFA moo gën a for soxna si dama ci ginnaaw. Ñu daw 100 mètres am keneen ku leen stoppé benn waaju xees. Bu ko yolakaan mu ne ko man la euro. Mu ne CFA ci ginnaaw. Ñu daw 100 mètres am keneen ku leen taxawuloo. Na yolakaan mu ne man la dollar. Mu ne euro ci ginnaaw. Ñu dem ba ci yàgg am benn waay bu am sikkim yor Kamil ci loxo ndeyjooram. Solire yu weex tal kaala weex yor sijaada ci loxo càmmoñam ne leen asalaamualeykum. Ñu ne waaleykum salaam. Ñu ne du ngeen ma yóbbaale. Ñu ne yow la kan? Mu ne man la diine. Waa ji ne ko diine oto bi fees na. Duma lima rek. Mu ne oto bi daf fees aw ma fu ma la dugal. Mu ne ma yëg ci kaw kon dañuy jàpp. Ma dugg ci porte bagage yi. Non bagage yi ñoo fa nekk. Wax ji bëgg a bëri. Waa ji ne xaara ma nax diine. Ne xam nga nu ñuy def da ngay taxaw quoi. Bu ma defee demi tour après ma jël la yóbbaal la. Waa ji nangu na ay doomam dem. Nangu na jabaram dem. Nangu na CFA dem. Nangu na euro dem. Nangu na dollar dem. Kan la bañ mu dem? Diine. Ñun ñëpp loolu lañ mel. Waa ji bi mu demee 100 mètres mu daj ak benn ponkal bu ñuy wax dañ dëpp. Ne leen yóbbaale leen ma ñu bugg a wax. Mu ne man sax su ngeen ma yóbbaale damay dem. Bu ngeen ma yóbbaale damay dem. Te sax yéen laa jël si yéen ñi ci oto bi. Ñu ne ko yow la kan? Mu ne man la dee. Ñu ne ko lan moo ñuy musal? Mu ne diine rek moo leen di musal tey diine. Ñu ne ko xaaral ñu tourné ñu jël diine. Hatta isa jaa ahaduhumul maut. Lu waa ji wax qaala rabbi irji'uuni laalli a'malu saalihan fi ma taraktu. Yàlla mu ne kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraihim barzax. Diine moo ñuy musal te diine lañ bañ. Loolu duñu musal. Moom lañ bañ tey. Lu nekk nangu nañoo nekk moom moom des diine. Kon foog ñu delloowaat conscience boobu. Juróom benneel mooy atafakkuk al usari. Atafakkuk mooy lan? Mooy yàccaaral découragé bi kilifa yi découragé ci kër yi. Léegi koo wax rek mu ne sonn naa. Mënatuma ci dara. Maanaam ñëpp pattaara lañ def noppi. Kenn du xëy fajar ba yeesa soxna jógal julli. Am na ñoo xam ne ñeema wuñ yeeseen soxna jógal julli fajar parce que xam nañ kon duñ ndékki. Am na ñoo xam ne ñeema wuñ yeeseen doom jógal julli. Am na borom kër yoo xam ne bu nuy nelaw kenn ñeema mu leen yee. Sama benn xarit daf ma nettali fa dem màkk ñëwaat. Mu ne dafa àndoon ak koo xam ni biñ demee ba yegg Madine premier jour biñ ko yeewee ne ko nan dem julli ci. Ñi ko yeewoon ñëpp dañoo réccu ndax dafa vivre seen kaw. Ne leen à part de aujourd'hui bu may nelaw ma kenn yeeti. Màkka lañ wax yegg si naa màkk. Foo julli baax na xanaa du màkka rek. Foo julli baax na. Ñi dem ba màkk di julli ci kër gi mu dal demul ca Kaaba ga. Kooku bu nekkoon Sénégal dina dem jàkk. C'est le problème. Mooy atafakkuk al usari mooy noppi pattaaral yàccaaral gi borom kër gi borom kër yi pattaaral ci biir kër yi. Kenn du wax ñëpp a noppi bàyyi léegi daanaka xale yi ñoo yor kër yi. Da ngay wax sax ñu ne aduna kanaara lañ nekk. Doom yee jiitu way jur yi topp ci ginnaaw. Bu njëkk bi mooy kanaar ak borom jëkkër ji ñooy nekk ci kanam. doomi top ci ginnaaw. Léegi nag kanaar ak bu ngeen ko, bu ngeen ko gisee muy dem, yéen ñëpp li mu wax bu ngeen jógee ngeen dem vérifié ji ko. Kanaara boo ko gisee tey muy dem, doom yaa ne ci kanam, moom ne ci ginnaaw. Léegi ñu loolu la ñuy dundee, waaye doom yi ñooy ne ci kanam. Lu waral lool mooy doom ji mooy joxe dépasse, doom ji mooy dem lijjanti ci doom ji, doom ji, doom ji, doom ji. Ku ëmb sa sànqal, ëmb sa kersa. Su fekkee maay joxe, maay joxe ndékk, maay joxe añ, maay joxe reer, ah maay joxe ataaya, léeg-léeg maa ñëw fekk paa bi toog, ma ne ko pap 5000 a ngi nii, mën nga cee jàpp 5000 ba paa bi du ma laaj foo ko jële. Mooy atafakkuk al usari, kër yi amatuñu ay kilifa. Léegi jigéen ñi ñooy kilifa yi ak xale yi, bëri na ci kër yi ngeen di gis fii. Paa yi duñ fa dara dul kaay añ, kaay ndékk, kaay reer. Paa bi nii rek lay def, kenn du ko sax tàggu. Doom yi duñ wax ak moom, seen yaay rek da wax ak maire bi dem seen yoon. Moom tamit maire bi du sax, parce que fexe na ba yëy noppi xale yi seen baay, seen baay, seen baay, seen baay, ba xale yi classé seen baay. Loolu tax na jikko yi yàqu. Juróom-ñaareel, mooy atatawur alhaail fi technologia wal itisalat. Mbokk yi bokk na ci li tax jikko yi yàqu, mooy avancement bi nga xam ne avancé na ko technologie ak jokkookaay yi tey ci àddina bi, internet, téléphone, télévision, radio. Tey xoolal internet li mu yàq ci àddina bi ak téléphone portable. Loolu tax na jikko yi yàqu. Lan moo tax nguur jigéen développé ci àdduna bi ak franc-maçonnerie? Barki démb waa UNIFI dañ doon def benn reportage ci Afrique ni franc-maçonnerie tasaaroo instant bi ci Afrique. Sénégal la njëkk cité, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ñu ne ñeenti dëkk yi pendant 10 ans yi ñu génn ni fa franc-maçonnerie avancé ci jeune intellectuel cadre yi, kenn mos ko gis ci àdduna bi. Lool moo tax gis ngeen tey, parce que am-am rek lañu jiite la am-am liggéey xaalis R plus 4 4-4 waaw costume noir lépp ko commencé. Fekk góor jigéen nga, fekk franc-maçon nga, ban njëriñ la am? Fekk boo duggee bàmmeel jahannama nga jëm, ban njëriñ la am? Alalu àdduna tey lim ñu jaral. Moo tax jigéen ñi nekk ay mbir, wala amu leen ay mbiru jigéen? Est ce que amul ci ko ci dëkk Thiaré Azir? Non si ñu ko amu ko dëkk amagu leen kon góor góor leen. Juróom-ñetteel mooy asara am-am, am-am, am-am, am-am rek la ñuy xool tey. Mais su fekkee xale bi yow li nga def ci boppam bi mooy na am, mais nu muy baaxee chaque jour boo koy xas xoolal, xoolal diw, xoolal diw. Même bu dee xale bu jigéen bi naan xoolal diw, sa morom la ah. Léegi loo bëgg wax, am na benn soxna bu doon yónni doomam ne ko feccal sa kanam gi ndax góor ñi ñeme la, pour la gis yaa ngi koy lëndëmal. Loolu mooy lan? Lan mooy lan? Mbokk yi, programme bi ñuy dund moo baaxul. Loolu moo tax mon bari yàqute bari, parce que li ñuy dund baaxul, dafa wuuteeg sunu diine. Tey am am rek lañ teg ci kanam. Lan moo tax nit ñi jël ay gaal di dugg ci géej gi dee? Ñaata nit ngeen xam tey yu dee ci seen koñ? Ah boobu moom am ngeen ci, amu leen ñu dee ñu dëkk Thiaré Azir ñu jël gaal? Ah voilà, boobu Sénégal ñëpp ko am. Da ngeen naan amu leen mbër mu jigéen, waaye am ngeen ñu dee ci gaal yi? Boobu tooñu ma leen a garal, mu am ngeen. Lu tax loolu? Ñooñu lu tax am tey lan moo tax nit ñi bàyyi jàng songu làmb ji lu tax am lu tax nit ñi nekk ay góor jigéen am est ce que moom lañ teg ci kanam lu tax jigéen ñi di jaay seen bopp xale jigéen yi xoolal heure bi demal tali bi foo gis mu ngi dangal kiris karas tubéy ji génn xottu taat yi paccal ween yi diw ba mu xonk naan nii bu demee ma sënkër di matin mu daanu si heure bi yëpp ñoom ñëpp yow nañ ñu ngi defaru ah bu dee du dëgg da ngeen may wax du dëgg loolu moo gën ma arrêté kon nag dëgg la nañ ko wax ku yul xaq wala wala nafsik loolu dafa bokk ci li yàq jikko yi mooy am lañ teg suñu kanam am kenn togu suñu kanam yàlla am rek wallahi alazim bu ñu tegoon fii léegi fukki bii juróom-ñeent yi màkka la benn bi États-Unis la ñu ne bismillah ban la ñuy njëkk a jël juróom-ñeenteel ci li tax mbon bari mooy alfaqre ñàkk day tax nit dem defi lu bon bu gëmul yàlla ñaata jigéen nga fi gis yu jaay seen bopp boo waxee dañ naan ñun man dama amul ku ma jox dama doon say tas am naa waaye juróomi doom mu abandonné wu nangam ma nekk sama papa ak sama yaay seen loxo jot déglu leen rajo bi wala benn xale bu góor boo xam ne dafa ñàkk jël jaasi commencé agressé c'est ça moo tax jikko yi yàqu ñàkk day tax nit du am diine nit bu ñàkkee doo am diine doo am jikko ju baax wala fi dañu ne gor day goor ci dara bala ngay nekk gor da nga dégg man gor laa day fekk nga goor ci dara xam nga ne nga xëy suba toog 10 jours amoo dépasse nga dem fajar jàkk nga génn gis 10000 buy naaw di ñëw est ce que da nga jël demi ne ku moom lii salaamaaleykum ku moom lii day jël rek naan allahu akbar ca yaa rabbi alhamdulilah xéewal te xam nga ne moom xéewal xam nga ne loolu xéewal ça mooy suñu problème mooy ñàkk baaxul day tax nit du am diine nit du nekk ngor lan moo tax tey sénégalais yi amuñu diine duñu ay gor parce que ñàkk lañ ragal dinaa leen jox rek benn misaal xoolal tey politiciens yi amuñu tuñu tëni amuñu clër amuñu melokaat amuñu ngor amuñu jikko amuñu jom fi mu nekk bu mag yi wàccoon léegi génn balaa ngoon ñëpp tur leen dem ci ki fi teg xoolal tey rek après gaayaa ngi màmm mel ne ay weñ Abdoulaye Wade kañ la fi jógee motagul sax at ñi nga xamoon démb yëpp ñu nekk géwélu paa bi ay géwélu Macky Sall lañ tey parce que ñàkk la ñuy ragal ku mel noonu nag dootul am diine dootul am jom xolawaa ji jéggi ne man damaa allergie góor gi dama ko allergie góor gi woo ko def ko dara gars yi woowu yi woo ko ne ko waa yow mu ne allergie feebar la faju naa ko wér na xoolaa li mu yombee dama feebaroon ñu ne mu ne wér naa faju naa quoi gor xoola sëriñ bi ne gor du soppeeku loolu mooy jullit du soppeeku gor du soppeeku fun la fekkoon démb barkine mun ne la fay fekkaat mais ñun amuñu couleur loolu tamit ñàkk baaxul fukkeel ak benn mooy façadul mujtama wal bia environnement bi tamit bokk na ci li tax jikko yi yàqu mbon gi bari su fekkee ay li wër nit ki lépp a yàqu sa doom bi télé bi dafa bon rajo bi dafa bon kër gi mbedd mi su génnee école ba xale boobu nu muy baaxee xale bi nga xam ne ci lu bon lay yendu bu dégg bëccëg ki lay fanaan xale boobu du baax su màggee ci loolu xoolal télé bi dem leen léegi ngeen taal ko lan ngeen gis? Ubbi leen rajo yi ngeen déglu, génn leen ci mbedd mi ngeen xool, dem leen ci école yi. Xale bi bu fekkee ci lii la bëgg a dund, jullit bi ci lii la bëgg a dund, nu muy baaxee? Fasadul mujtama wal bi'a, société bu yàqu ak environnement bi day tax mbon bari, day tax jikko yi yàqu. Fukkeel ak benn ci la ñuy jeexale mooy da'ful manahij at tarbawi, ndeysaan loolu moo gën a garaaw nag, mooy yàqute gi nga xam ne yàqu na ko système éducatif bi, enseignement bi ak éducatif bi, mooy njàngale gu bon ak yar bu bon. Bu njëkk ba da ngay dégg ñu ne enseignement éducation nationale, loolu lañ doon wax ministère bi, luñ doon wax ministère bi éducation. Est ce que léegi am na éducation? Bañ nañ ko sax, ba léegi dañ koy tàqale. Rawatina nag li ñuy jàngal nit ñi baaxul. Da ngay gis yenn saa yi ñuy organisé ay séminaire, indi ay kapot daan élèves yi, non ngeen bañee ëmbal yi ngeen di utiliser quoi, ngeen bañee am sida. Wala ñu lay jàngal, yow ñuy jàngal xale bu jigéen bi, wala xale bu góor bi, xale bu jigéen bi, sa période régal nangam bi la. Bu loolu jeexee, boo fi séyé doo ëmb, loolu loo bëgg jàngal xale bi. Ah, kon mbokk jullit yi, lii ñu doon wax ci lu tënk bu gaaw a mu nekk fukki tomb ak benn, yu waral yàqute gu bari ak jikko yu yàq pour ndaw yi góor yi ak ndaw yi jigéen yi, mag ñeeg xale yi, buñ ci buggee génn wal aana nag maza naf'al, wal aana léegi nii maza naf'al. Suñ daan waxtaan, bu waxtaan bi jeex, ñan ñooy kan mooy laaj? Kuy laaj ñu doon déglu. Léegi nag man maa leen di laaj tey, man leen wal aana maza naf'al, joxal kee micro bi mu tàmbale tontu. Ñëppay tontu nag tey, ñëpp ku nekk na nga indi solution. Bismillah, jox daab jógal tàmbali Ndey Jor, jaaral ni kuy wax na wax turam. Ah, maza naf'al, joxal kooku après ñu dem.